Gachi. Si wana penda kubeng. Gachi B. Mama mtu, kwani na wauma eh? Kwani na wakera? Kivaa t-shirt na jeans. Kwani na wakera? Oh, yeah. Kwani na wauma eh? Kwani na wakera? Nikimlipia kodi. Kwani na wakera? Kwani na wauma eh? Kwani na wakera? Akikosea nina msame. Kwani na wakera? Kwani na wauma eh? Kwani na wakera? Mezeni vidonge. Oh, yeah. Simu wa Jimmy. Simu wa Jimmy. Mi simu wa Jingo. Mi simu wa Jingo. Ai, simu wa Jimmy. Simu wa Jimmy. Mi simu wa Jingo. Mi simu wa Jingo. Ata nkimfumania simwachi, ata msemea na danga simwachi, ata domo kinibenuria simwachi, oya ata mkimwita mwanga simwachi. Mama mtu, kwa nina wauma eh? Kwa nina wakera? Tukivaa nguo sare sare. Kwa nina wakera? Kwa nina wauma eh? Kwa nina wakera? Akinilipia ada. Kwa nina wakera? Kwa nina wauma eh? Kwa nina wakera? Tukikenda ba analipa yeye. Kwa nina wakera? Kwa nina wauma eh? Kwa nina wakera? Basi mezeni moto simwachi. Mi simu wa Jingo. Ai, simu wa Jimmy. Mi simu wa Jingo. Ata siponizalia simwachi. Ata akilala kwako simwachi. Ata akininunio simwachi. Ata akitoka na babako simwachi. Kwani na wakera? Kwani na wakera? Kwani na wakera? Kwani na wakera? Majubani, kwani na wakereketa? Kwani akiwa mfupia na watesa? Ufundi kwani ni mwalimu wa veta? Kulikoni kwani mbona mmeja wana pressure? Kwani na wauma eh? Kwani na wakera? Nikimsifia sifia? Kwani na wakera?